Skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Skala nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie może być równie duża jak w Warszawie, ocenia minister sprawiedliwości. Młodzi lekarze proszą o mediację parę prezydencką. Wciąż trwa protest głodowy i wciąż nie ma porozumienia z rządem. Polacy wciąż marnują dużo żywności. 2 miliony ton jedzenia trafia do kosza co roku. Około miliarda złotych według szacunków prokuratury krajowej mogą być warte warszawskie nieruchomości wyłudzone w procesie reprywatyzacji. A to, jak podkreśla minister sprawiedliwości, wyliczenia na dziś kwota może być dużo wyższa. Co więcej, podobna sytuacja może być w Krakowie, podkreśla Zbigniew Ziobro. W jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z ewidentnym wyłudzeniem. W jednym i drugim wypadku przestępcy posługują się często fałszywymi dokumentami. Odwołują się do rzekomo istniejących spadkobierców, którzy często okazują się tymi spadkobiercami tylko rzekomo. Więc mamy do czynienia z procederem fałszowania dokumentacji i budowy tożsamości różnych byłych właścicieli tych kamienic po to, aby je następnie wyłudzić i sprzedać. W ubiegłym tygodniu powołano specjalny zespół prokuratorów i policjantów do zbadania reprywatyzacji w Krakowie. Tak samo ma być w przypadku Łodzi. Po rozmowach z ministrem zdrowia i premier teraz młodzi lekarze proszą parę prezydencką o mediację z rządem. W liście do Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy piszą, że, tu cytat, rząd karmi nas ciągle niekonkretnymi obietnicami, których przez 26 lat od kolejnych rządów otrzymaliśmy już bardzo wiele i żadna nie została spełniona. Wcześniej głodujący od 11 dni w jednym z warszawskich szpitali rezydenci zaapelowali o telewizyjną debatę z udziałem przedstawicieli obu stron sporu, a także ekspertów. Premier zaproponowała wczoraj powołanie komisji wspólne prace nad zmianami w służbie zdrowia, ale lekarze te propozycje odrzucili. A rezydenci słusznie domagają się podwyżek, ale powinni je otrzymać stopniowo, mówił w Pulsie Trójki były wiceminister zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Bolesław Piecha. Sądzę, że musi być jakaś mapa drogowa, jak to się teraz modnie mówi, czyli pewna procedura dojścia, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień znajdą się ogromne pieniądze w budżecie państwa, żeby te roszczenia, te słuszne jakby uwagi zaspokoić. Należy do tego dążyć i stworzyć lekarzom taką drogę wiarygodną, którą oni mogliby przyjąć do realizacji i kontrolować jej realizację. Lekarze rezydenci nie walczą tylko o podwyżki, przypominała na antenie Trójki Lidia Gądek z PO. Tym lekarzom po prostu trzeba pomóc. Co więcej, nie wolno tej narracji, o której w tej chwili dużo mówi ministerstwo, przekładać na to, że oni walczą tylko o pieniądze. Nie, oni naprawdę walczą o zmiany systemowe. Ich postulatów jest naprawdę dużo więcej. I naprawdę powinniśmy wszyscy chylić czoła przed tym, że oni walczą tak naprawdę o pacjenta, o nasz cały system. Głodujący od 11 dni lekarze rezydenci poza podwyżkami domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB przez najbliższe 3 lata. Chcą też zmniejszenia biurokracji, skrócenia kolejek i rozwiązania problemu braku personelu medycznego. W sobotę planowane są pikiety poparcia dla młodych medyków w Warszawie i innych miastach. No trochę lepiej, ale nadal źle. Co roku około 2 milionów ton żywności w Polsce trafia do kosza. Statystyczny Polak marnuje 50 kg, a do wyrzucania jedzenia przyznaje się co trzecia osoba. To dane z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności. Mówi szef tej organizacji Marek Borowski. Około 40% Polaków przyznawało się do marnowania jedzenia. W tej chwili w tych danych mamy, że to jest około 35%, czyli jest delikatny spadek. Ja mam takie poczucie, że dzięki edukacji, którą prowadzą między innymi banki żywności, ta świadomość rośnie i ilość osób marnujących jedzenie trochę maleje. A dużo żywności marnuje się także w szkołach i winni nie są uczniowie. Przykład podaje Stanisław Dziwisz z krakowskiego NIK-u. Takim kuriozalnym przykładem jest wydawanie obiadów już o godzinie 9:20, czyli dziecko dopiero co przyszło z domu, zjadło śniadanie, ale już ze względów warunków organizacyjnych i konieczności wydania tych posiłków kilku grupom wydaje się pierwszym dzieciakom właściwie godzinę po śniadaniu. Polacy najczęściej wyrzucają do kosza chleb i mięso. Zatrzymano kierownictwo wrocławskiego pogotowia ratunkowego. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją pojawili się rano w siedzibie pogotowia. Po kilku minutach wyprowadzili z budynku dyrektora Wincentego M. i jego zastępczynię do spraw ekonomicznych Stanisławę O., a także radcę prawnego. A rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus mówi o tym, jakie zarzuty mogą usłyszeć te osoby. dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień oraz działania na szkodę pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. Na polecenie prokuratora dzisiaj funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 3 osoby. Z uwagi na dobro śledztwa aktualnie więcej szczegółów ujawnić nie można. Już w czerwcu do siedziby pogotowia weszli policjanci, zabezpieczyli wtedy dokumenty i komputery placówki. A według nieoficjalnych informacji w sprawie chodzi m.in. o przetargi przy budowie podstacji pogotowia w 2 podwrocławskich miejscowościach. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Sport i Krzysztof Łoniewski. Grać przeciwko Marii Szarapowej to zawsze wydarzenie, nawet mając w pamięci, że objadała się swego czasu meldonium. Dziś na turnieju WTA w Tianjin w Chinach miała okazję zmierzyć się z nią nasza Magda Linet i niestety przegrała w 2 setach do 5 i do 3. Lepsze wiadomości dotarły z Szanghaju. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do ćwierćfinału debla, po tym jak pokonali w 3 setach, bardzo zaciętych setach, Feliciano i Marka Lopezów z Hiszpanii. Po tenisie piłka. Przed 2 godzinami mówiliśmy o dniu wolnym od pracy w Panamie, jaki zaordynował obywatelom prezydent Juan Carlos Varela po historycznym awansie reprezentacji na mundial. Na 2 biegunie są Szkoci. Na mistrzostwa nie pojadą, za co posadą zapłacił trener Gordon Strachan. Ten po zakończonych eliminacjach zasłynął z wypowiedzi, że Szkoci genetycznie przegrywają walkę z rywalami, bo są z natury za niscy. Sam Strachan mierzy 168 cm, ale taki Messi przecież tylko o centymetr więcej. Skoczkowie narciarscy to też z reguły mikrusy i są na ostatniej prostej przygotowań do sezonu zimowego. Latem nie było mocnych na Dawida Kubackiego. Wygrał letnie Grand Prix w świetnym stylu i posłuchajmy, o czym myśli na miesiąc przed startem Pucharu Świata. Głównie o tym, żeby jeszcze troszeczkę odpocząć. Jakoś tego odpoczynku bardzo dużo nie było, więc gdzieś jakaś taka regeneracja krótka by się przydała. No a później skupiamy się dalej na treningach i na tym, co jest jeszcze do zrobienia. I myślę, że ten czas można jeszcze dobrze wykorzystać właśnie na treningi i na doskonalenie gdzieś tam tych detali, które jeszcze mogą być poprawione. Jak wyszło szlifowanie detali, przekonamy się 18 listopada. Wtedy zaplanowano pierwsze pucharowe zawody i to od razu u nas na skoczni w Wiśle. Skoczkowie przed sezonem, kolarze go kończą, na przykład w wyścigu dookoła Turcji. Tu klasę i plecy rywalom pokazuje na razie Sam Bennett. Irlandczyk wygrał wszystkie 3 dotychczasowe etapy. Ten dzisiejszy z metą w znanej turystycznej miejscowości Marmaris przed Belgiem Toinsem i Włochem Consonim. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Adam Malecki. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach mogą to być przelotne opady śniegu. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej nad morzem, na wybrzeżu do 12. Wiatr na południu do 70 km na godzinę, na północy do 85 nad morzem, tak będzie wiało, a wysoko w górach, w Sudetach i w Karpatach porywy do 120 km na godzinę. To już potężny wiatr. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, w Tatrach śniegu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Jutro silny wiatr do 70 km na godzinę porywy, w Sudetach i w Karpatach do 100 km na godzinę i ten bardzo silny wiatr to jest zwiastun zmiany pogody. On przepędzi jutro chmury i w sobotę będzie już bardzo ładnie, a w niedzielę jeszcze ładniej i ciepło będzie bardzo, bo w niedzielę mamy mieć 20, a nawet 21 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Mielinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. I dobry wieczór, Agnieszko. I dobry wieczór. No taką prognozę to można czytać, prawda? Tak cały czas się zbierałam sobie, czy jestem w stanie zaśpiewać, to czekam na wiatr, co rozgoni, ale... Ciemne, skłębione... Niestety, nie. Jesteś w stanie. Nie. Ale naprawdę, czuję, że Krzysiek, dzisiaj akurat... w stanie? Nie mam dzisiaj nie zapasu, tak. Dzisiaj twarzy. Nie mam tego zapasu. Dzisiaj mam po prostu za mały biust. Ale jak popracuję nad tym, to wiesz, to wypchnę kiedyś. To pracuj przez weekend, ja przypomnę ci w przyszłym tygodniu. Jeździmy na rowerze. Autopromocja. Kiedy śpiewa na scenie własny tekst, to zdarza się, że ten tekst potrafi zmienić człowiekowi całe jego życie. Jest artystą, który wie, że największą wolność daje miłość i muzyka. Ja już byłem dorosłym facetem i wstyd się teraz przyznać, że na Love Story ryczałem jak bób. Sztuka zdejmuje z ciebie ten pancerz, ten kołtun, i to jest cudne. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Wojciech Waglewski. Zapraszam w sobotę między 6 a 7. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne.

The Great Escape to tytuł nagrania. The Barrow to jest wykonawca z Kanady, Bart Przybysz. Kto 7 października był w Kościelisku w Domu Ludowym na jego koncercie, ten wie, jak może grać na żywo, a kto jeszcze nie miał szansy, mam nadzieję, że taka zdarzy się w przyszłości. Od kanadyjskiego barda, chłopaka z gitarą, zaczynamy to spotkanie, które będzie biegło przez rozmaite sytuacje i muzyczne, i ludzkie. Teraz Paulina Przybysz. Jak uważasz, dopowiedziała nosowska Katarzyna na płycie Pauliny Przybysz, nowej płycie Papadamy, to jest ten utwór, który wybrzmiał. Po 20:00 pogadamy z gośćmi, Duet Calls odwiedza nas na dzień przed oficjalną premierą debiutanckiej płyty, a teraz taka piosenka. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka o życiu, trochę krzyczą, trochę się całują, trochę pada deszcz. Taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka, o taka piosenka.

days we were young. We took photographs of everything we could be. Wtedy, kiedy byliśmy młodzi, robiliśmy zdjęcia temu wszystkiemu, czym czy też kim mogliśmy się stać. To Sun Lux, zapowiedź płyty, która nadchodzi w roku 2018. Zespół Ryana Lotty zapowiada swój powrót utworem Dream State, który był singlem tygodnia w programie alternatywnym. Machamy mu na dowidzenia. Za tydzień nowa piosenka, a już niebawem także nowa płyta, bo to zespół Vulkan, który wczoraj przedstawiał utwór Miami, a dzisiaj przedstawia utwór Dust. Debiutanci z doświadczeniem, bo tworzący zespół Vulkan muzycy tu i tam próbowali już swoich sił bardzo dobrze. Natomiast debiutancka płyta zespołu Vulkan nadchodzi i to będzie koniec października. Będziemy na ten album zaglądać i mam nadzieję będziemy mogli spotkać się także z zespołem. A teraz historia jak z filmu. Rok 1991, czyli przenosimy się do XX wieku. Zespół Armia wydaje płytę Legenda. Dla wielu osób jest to tak zwany album kultowy. Rok 2017, Jacaszek z całą swoją bezpretensjonalnością, ale jednocześnie talentem bierze się za materiał z albumu Legenda i przygotowuje coś, co należy nazwać własnymi wersjami. I teraz na naszej antenie przebłysk w zderzeniu oryginału z roku 91 i oryginału z roku 2017. Żałosna lampa słów. Cały mój świat nie znać nic. Ja ciebie ścigam, wołam cię, aby żyć. Światło świeć. Światło prowadź mnie. Śmierć i życie, z ciemności blask. Piosenka za nim nie nadąży i tak. Gdy serce płonie, przez wszystkie dni buduje dom, gdzie gdzie zamieszkasz i ty. Światło, sieć. Światło, prowadź mnie. Jesteś drogą, jesteś brzegiem dnia. Ty jesteś kluczem, czy świat nie jest wart. Przyniosłeś ogień, bez troski śmiech. Reszta jest niczym, bo twoje jest. Światło, światło, światło, prowadź mnie. I'm not afraid to die.

Transmission z płyty eBay Ash, naszej płyty tygodnia, która jedzie do Agaty, a właściwie niedaleko ma, bo Agata jest z Warszawy, i do Pawła, który mieszka w Sieradzu. Gratulacje, Agnieszka Obszańska. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest liczba 8. Teren. Kultura. Bo po raz ósmy w Warszawie rusza cykl spotkań Wszyscy jesteśmy fotografami i od najbliższego poniedziałku w Barze Studio posłuchamy, pooglądamy i podyskutujemy o fotografii i jej kontekstach. Podobnie jak w ubiegłych edycjach, różnorodne tematy, kierunki i goście, którzy oprowadzą nas po świecie fotografii i jej okolicach. To jest nasza idea z Moniką od samego początku tego cyklu, żeby po pierwsze pokazywać różnorodnie fotografię, jak bardzo jest współcześnie używana do opisywania świata, do rozmawiania o problemach świata. Mówi Katarzyna Sagatowska. Czy to związanych ze sztuką, czy z poważnymi rzeczami takimi jak etyka. A kierujemy właściwie nasze spotkanie nie do profesjonalistów, tylko do miłośników, czyli do osób, które nie są związane zawodowo z fotografią, a nawet nie zamierzają może być. Po prostu chcą się czegoś dowiedzieć, chcą poszerzyć swój świat i spotkać ciekawych ludzi. To jest dla miłośników jak najbardziej różnorodnie o fotografii. A zaczynamy od dalekiej podróży po Japonii. Tego spotkania jesteśmy ogromnie ciekawe, ponieważ postać bardzo charyzmatyczna. Paweł Jaszczuk, który wiele lat spędził w Japonii, ma też osobiste kontakty z tym krajem. Mówi Monika Szewczyk-Wittek. I rzeczywiście sporo materiałów Pawła Jaszczuka też dotyczy Japonii. I tam też były te materiały tworzone, więc on ma po pierwsze takie doświadczenie własne, znaczy obcowania z kulturą Japonii, czerpania z niej, takiego też krytycznego podejścia jako człowiek nie stamtąd, a z drugiej strony no jest to osoba, która czerpie też z tej kultury po to także, aby tworzyć własne prace, więc fotograf jak najbardziej, nie teoretyk, tylko praktyk i no taka postać też, która lubi prowokować i zresztą kiedy ustalaliśmy tytuł tego spotkania i później tekst, który jest zaproszeniem do tego spotkania mówi, nie bój się kontrowersji, Monika, nie bój się kontrowersji, więc czuję, że to będzie ciekawe spotkanie i myślę, że będzie sporo pytań, bo też pamiętajmy o tym, że te spotkania są także po to, aby dyskutować i to nie my mamy dyskutować z prowadzącym, tylko publiczność i to jest coś, co najbardziej nas zawsze cieszy. Także nie tylko o fotografii, także o kulturze i także o tym, jak Japonia bardzo szeroko na nas wszystkich wpływa. Japonia, maszyna, człowiek, czyli prowokacja formą protestu. To spotkanie już 16 października, a kolejne? Spotkamy się między innymi z Pawłem Mościckim, który opowie o temacie bardzo współczesnym dotyczącym rozumienia artysty i kim jest właściwie współcześnie artysta. To spotkanie zatytułowane jest Konstelacje, czyli artysta i jego wszechświat i to nawiązuje do tytułu książki Pawła, którą niedawno wydał, o twórczości Marka Piaseckiego, takiego bardzo ważnego polskiego artysty, którego twórczości fotografia miała istotne znaczenie i właśnie Paweł będzie opowiadał nie tylko na przykładzie Piaseckiego, także innych artystów, o tym właśnie jak artysta tworzy swoją sieć powiązań. Następnym gościem jest Dorota Nieznalska, artystka z pewnością znana, myślę, że nawet osobą, które nie interesują się sztuką, bo artystka, która ze względu na jedną ze swoich prac stała się symbolem zagadnień dotyczących wolności wypowiedzi artystycznej, właśnie znaczenia roli artysty we współczesnym świecie. Dorota Nieznalska w ramach 8 edycji cyklu naszego opowie o temacie inwentaryzacja wizerunków, czyli uwikłanie historii i nauki w totalitaryzm, czyli właśnie jak obrazy różnego rodzaju były przez te systemy wykorzystywane i myślę, że to nie jest temat historyczny. Postawimy też pytania, jak zwykle bez odpowiedzi. Profesor Grzegorz Przyborek, znakomita postać, jak uczyć, czego uczyć, po co uczyć, czyli pytania jak zwykle bez odpowiedzi. No to jest temat, o którym myślałyśmy od dawna. Postać do poprowadzenia tego spotkania była absolutnie jasna i wreszcie w 8 edycji jest na to miejsce, czyli o relacjach nauczyciela, studenta, ale nie jest to relacja mistrzowska. Znaczy nie o takiej relacji do końca będziemy mówić i o tym, dlaczego nie, to właśnie szczegółowo Grzegorz Przyborek już w listopadzie. A cały cykl kończy się w grudniu. Tematem ważnym i bardzo aktualnym. O etyce w fotografii dokumentalnej. Myślę, że będzie wrzało, bo jest sporo pytań bez odpowiedzi i to jest w ogóle bardzo interesujące w dyskusji o etyce, nie tylko w fotografii, ale też etyce dziennikarza w ogóle, czyli dużo, dużo szerzej. Ja się zajmuję tym tematem, prowadzę takie zajęcia ze studentami i to jest temat, który potrafi zająć i 60 godzin akademickich. Myślę, że z Maćkiem Moskwą jest tak, że to jest postać, która spotkała się z bardzo trudnymi tematami i podejmowała się tych trudnych tematów. I myślę, że nikt z odbiorców jego zdjęć nie ma wątpliwości, że to jest fotograf, który zachowuje się bardzo etycznie